Végre állatos hír. Börtönbe fog kerülni a Mikulás. Mindenhol rossz. Hát ja. Mit kellett volna erre mondani? Boldog hetet mindenkinek! Csodáljátok ezt a hétvégét is, ugye nehéz volt meglenni munka nélkül, meg hát főleg jól van ez így nélkül. Szerintem megvoltak amúgy. Ez nehéz lehet. Nyomasztottam őket a fókuszcsoporton. Tegnap bementem a pékségbe, már a kenyér megint 100 forinttal emelkedett. Ja, és szólok, ezután, az interjú után jött pár évvel még az igazi nagy infláció. Mi lesz a vége? Ha akkor tudták volna, mi lesz a vége, és még nincs vége. Nyomasztás. Hát láthattuk, hogy van, aki foglalkozik azokkal az emberekkel, akivel állam nem feltétlenül. Hát igen, inkább az a nyomasztó rész, hogy ott az állam nem foglalkozik vagy annyit, mint szerintem az ízlésem lenne, de... Van, amelyikkel foglalkozik eleget az állam. Ja, amúgy egész hivatalt fölhúzott csak rá. Ilyen... last minute rész volt, nem gondolom, az ilyen dolgok, hogy szegénység, meg hogy adakozás, az nem olyan szexi téma, úgyhogy kevesen fogják nézni, és a legnézettebb rész az elmúlt 10-ből. Tényleg? Durva. Mondjuk próbáltam úgy keretezni, hogy felkeltse az érdeklődést, és kemény rész volt, de ott is azért megkaptuk kommentekben, hogy kussoljunk, mert mi jól élünk. Nem tudom, honnan szedik az információjukat, amikor ilyen 5-10 milliós fizetésekről beszélnek ebbe a cégbe, de sajnos még nem tartunk ott. És azt mondta a kommentelő, hogy ez a szegénység, amit bemutattam, csak kiragadott esetek volt. Amúgy lehet így is élni, ez is egy valóság, hogy így látsz szegénységet. Nem, és az nem egy valóság. Biztos, hogy kiragadott eset. Amúgy nincs ilyen, csak kiragadják ezeket. Az, hogy valóság, az a legkevésbé ráillő dolog. Hogyha azt mondtad volna, hogy az is egy cipő, hogy így is lehet érni, az jobban illene rá. Amúgy valahogy kiragadott, nem? Hogyha a világot nézzük, akkor Magyarországot kiragadod, akkor az hasonló. De... igen, például... Mondjuk azt mondja valaki, hogy amúgy már jól élnek a világban, most kiragadott, hogy pont Magyarországot néztétek. Úgy igen, úgy kiragadott. Hát igen, ez, hogy sejjén, hogy élnek, az ahhoz képest, hogy 8 milliárd ember hogy él, ahhoz képest egy kiragadott eset. És nem lehet átlagosnak mondani, bár lehet, hogy az pont a világ átlag. Hát nem tudom. Hogy van egy... van már egy... Indiában is azt mondják, hogy na hát ér, ez túlzás. Na hát legalább nem kell félni, attól megfagysz télen. Ja, de azt egyszer megnézem, hogy hogy él egy világ átlag ember. Évente egy magánrepülőzés, sokan hát úgy igen. gondolkoznak, hogy hát az már azért elég szegény lehet, nem? Hogyha... vízerrel jár. Igen. Mert ez, ami, mondjuk, ezt nem kell, ez egy nagyon kiragadott eset, amikről beszéltél, az a sok. Igen, az a... Az a cikk sorozat, ami az Indexen van. A régiók és megyék, amik elszegényedtek, nagyon ki van ragadva. De milyen érdekes, hogy még az Indexen megjelenik ilyen cikk sorozat. Akkor ilyenkor most mi van? Akkor az Index hazudik ilyenkor? Hát nem, szabad nekik ilyeneket. Csak a Rogánnak a dolgiról. Meg a Mészáros, Várkonyi Andiról. Várkonyi Andiról. Mennyibe került a cipője, amikor adakozott. Ezekről nem, de az, hogy mennyibe került annak az embernek a cipője, aki ugye 8 éve vette az utolsó párt, arról akkor legalább erről lehet. Még arra reagálnék, hogy lehet, hogy elsőre már azt mondták, hogy ferdítés, hogy kijönne az oktatása abból a 700 ezer gyereknek, de az a pénz a idénre gondoltam. Higgyétek el, hogy 700 milliárdot bőven össze fogunk szedni bármelyik évben a eredményjelzőn, de valószínűleg ennek sokszorosát amúgy. Idén is a sokszorosa került fel a eredményjelzőre ennek a 700-nak, szóval az, hogyha... idén megelőlegeztük a repteret, meg ugye még ezt revidálni kell, hogy ezeket az irodai épületeket pontosan melyik évhez... Már az sok évre lefedné, ami idén a eredményjelzőre kerül, de a tavalyi, valószínűleg jövőre is lesz egy csomó, szóval itt azért jól van, ez ígyben követjük a felesleges költéseket, és minden évben kijönne bőven. Igen, és mondjuk ezek önkényesen meghozott feleslegesnek ítélt döntések. Ja, hát az ő szemszögükből nem az. Hát az ő szemszögükből látjuk, hogy nem az, de láthatjuk amúgy, ha csak az ilyen mindenféle sportberuházásokat összerakjuk, akkor néhány évre már kijött volna. Hát nekem az volt az egyik fölmondandom ott, hogy a TAO-t azt miért csak sportra lehet, miért nem lehet ilyen egyesületeknek adni, ezt szerintem ez egy hát hasznos. Igen, ez egy elég alapos. Ez egy olyan dolog, ami gyakorlatilag megvalósítható dolog, hogy mostantól a TAO-t, ugye, akik, nem tudom, ez hogy lett kialakítva, hogy a cégek megúszhassák az adózást egy részét, de cserébe támogatniuk kell valami sportlétesítményt. Ott nem azért feltétlenül még... létesítmény, de, de igen, az furcsa, hogy nem lehet például ilyenre költeni, hogy egy... Oktatás sem benne. Hát de nem is feltétlenül az, hogy egy bármilyen iskolának odaad, és akkor az elit iskoláknak úgy szórják a pénzt, hogy valakinek a magániskolájának, de az, hogy ezeket az állami intézményeket, amikre egyszerűen nincs elég pénz, úgy tűnik, hogy fenntartsák normális körülmények között. De amúgy lehetne egy hátrányos helyzetű területen lévő iskolának is. Hát, vagy de tudod mi? Még megcsinált nálam, hogy nem rakhatod oda a taulat, hanem eldönti az állam, akit ugye erre felhatalmaztunk. Ja! Mondjuk az se a legjobb gazdája, mint megtudtuk, de... De őket legalább valaki megválasztotta, nem úgy, mint a Mészáros és Mészáros Kft-t. Csak ugye sportegyesülete van egy csomó embernek, akik gazdagok azoknak is. Mm. Lehet, hogy ilyen a szegényeket oktatás segítő dolog az annyira nem érdekes. Ja, több is, ugye most már az a kérdés, hogy megveszi az Ausztria Wient a Mészáros. Mit? Egy osztrák foci csapatot. Hmm. Én inkább azt gondolnám, hogy egy Premier League csapatot kéne venni, és akkor de az egész állami költségvetést erre fordíthatnánk. Lassan ott vagyunk, mint az ilyen arab sejkek, nem? Akik csak megveszik a legjobb játékosokat, vagy ide jönnek majd Magyarországra milliárdokért focizni, a Ronaldo még itt levezet, nem? 45 évesen a váza keretjén. Csak hiányzik az olaj, amitől milliárdosok vagyunk, meg egyéb. Pénz azért van itt is. Hát van itt is, de azért nem annyi, hogy csak úgy, hát mint Dubajban, meg az ilyen helyeken, azért ott látszik, hogy rengeteg pénz van, és még az állampolgárok se nyomorognak, szóval. Hát, na igen, ott annyi pénz van, hogy meg tudják venni a célonádot azért... Szaúd-Arábiába, meg az egészségügyet is fenntartani. De nálunk igen. Lehet, hogy választani kéne, de... Hát már választottak. Csak még nem sikerült megvenni. Szerénke visszatért a természetbe, de durván. Nem tudom, hogy miért durván, de... Ő egy vadmacska? Szerénke egy tiszta vérű vadmacska. Visszatért eredeti élőhelyére. Nem, hogy hirtelen egy nem tűnik vadmacskának ezen a képen. Ezen nem, de nézzünk a következő képet például. Á, ezen már vadnak. Nagyon vadnak. Amúgy ezen se tűnik vadnak, hát ez egy normál macska, kicsit... Na, így néz ki egy vadmacska. De ez egy vadmacska, jó, elhiszem. Nem kérdőjelezem meg, de azért láttam már háziasított macskákat, amik így néztek ki. Meg, tudod? A vadmacska sokkal jobb, az anélkül, hogy fölhizalnád, anélkül is ilyen rohadt kevérnek. Egyszer szilvesztereztünk, ott ilyen ekkora macska volt. Emlékszel? Igen, de az milyen macska volt? Nem tudom, valami furcsa márkájú, de hogy... De még ilyen leopárd mintás is volt kicsit, vagy nem tudom. Valami nagyon nagy volt. Az nagyon furcsa volt. És egyben nagyon menő, meg féltem is, de nem emlékszem, amúgy a biológia könyvben, Ádám a gimiben ott volt, hogy milyen a vadmacska, és arra emlékszem csak, hogy egy fán ült, és egy gömb volt, úgy volt lerajzolva a egy biológia gömb. Hát meg kurva kövér macska volt. Hát nem erre emlékszem, az biztos. Nem, de amúgy igen, nagyon hasonlít a patyán az ez nincs olyan sok vadmacska itthon, hogy mindegyikről így külön hír van. Ezek vadkutyák, azok... Vadkutya, ez egy kicsit más. Vadkutyák, akik elszabadultak különböző, és összeálltak falkává, és a legveszélyesebb dolog kb. Amikor az ember elmenne az erdőbe sétálni. Mm. Hát igen, úgy van, hogy az a különbség, van a vadmacska, az ténylegesen egy vadon élő macska faj, ami viszont nagyon könnyen keveredik nyilván a házi macskákkal, amik kint hemperegnek az erdőszélen, faluszélen, és ezért nagyon kevés genetikailag viszonylag tiszta vérű, vagy teljesen tiszta vérű ugye vadmacska van. Ezeket már nagyon kell védeni. Viszont a vadkutya az a kutya, amelyiket elszökik otthonról, kivágják, és akkor ott elverik a háztól, és kikeveredik az erdőbe, ott falkába verődik, és aztán megtámadja mindenféle állatokat, meg se eszik őket, csak széttépik. Ez egy különbség. És akkor ugye emiatt szokták a vadászok kilőni a kutyákat, néha nem csak a vadkutyákat, de a vadkutyákat, azokat, a kivadult kutyákat, azokat ezért muszáj lenne, mert amúgy nem csak állatokat támadnak meg, hanem akár még embereket is. Nyilván emellett az nem jó, hogyha valaki elő egy kutyát, akit meg valaki sétáltat, de a macskákat viszont ezért valószínűleg nem lövik olyan gyakran. Úgyhogy vigyázzatok, ha erdőbe szaladgáltok a kutyátokkal. Igen, legyen rajta a póráz, meg valami világítós cucc is, akkor valószínűleg nem fogják lelőni, és azért is vigyázzatok, mert a szerénk már szabad lábon van. Jó, van ez így. És még mi történt a Mikulással most 6-án? Hát azon kívül, hogy elment minden gyerekhez, meg felnőtthez, és vitt a neki ajándékot. Szóval elment a második kerületbe is, ahol a polgármester, az Őrsi Gergely rakott fel egy videót, ahol hát elmeséli monoton hangon, ilyen polgármesterhez méltóan. Mikulás észlelésről számol be nekünk, és a Mikulás a játszótéren volt, és ott például használta a trambulint is. Ez baj, nem szabad használni a trambulin? Hát ez lehet, hogy gyerekekre van méretezve. Hát azért vannak ilyen nagy trambulinok nálunk ott a... Nézd. Ja, ezt nehogy már ne használhassa. Hát ilyet mi is használtunk. Bikás Parkban, néha ugráltam én is ezen, hát ott volt. Hát most miért nem ugrálsz majd? Mondjuk... És akkor most én is garázdaságot követtem el, ami este ott, és az nem is volt ilyen elzárt. Ezek szerint nem szabadott volna. Nem vittek be a rendőre? Nem, de most már lehet, hogy bevallottam egy büntényt. Szóval feljelentették a Mikulást. Garázdaság és rongálás miatt. De ezt ki jelentette fel, gondolom, nem a polgármester. Erről nem számolt be a Telex, hogy ki jelentette. Isten, ezek a házmesterek, valaki egy trambulinon ugrál, és nincs jobb dolog, mint a garázdaság miatt feljelenteni valakit. Azért álljon már meg a menet. Ez tényleg elegem van ezekből az emberekből, akik mindenkit minden hülyeségért jelentenek. Ja, de azért látszik, hogy ennek tényleg van egy politikai vonal, amire a polgármester közölte, hogy nem hagyják cserbe a Mikulásokat, és számított a jogsegély szolgálatukra. Persze, de hogyha a Fidesz Mikulása lett volna. Nem tudom, akik ilyen magasan élnek, és mondjuk lehet, hogy már unatkoznak, már nyugdíjasok, ilyen távcsövük van, és figyelik, hogy mit lehet jelenteni. Abba biztos vagyok, hogy távcsövük van, és figyelnek dolgokat, én látom, na mindegy. Egy nyugdíjas, aki figyelt téged? Egy nyugdíjas, aki a kosarazó lányokat figyelte. Egy szóval bácsit? Igen. Akkor az lehet, hogy nem jelentette. Nem lehet, jelentette. Hogy nem jelentette. Vagy erről képet láttam, csak így terjenget. Vagy te voltál? De én voltam. Nem. Vagy álmodtad, ki tudja már. Nem. Emlékszem arra a foci pályára, amit valaki jelentett, hogy hangos, és akkor bezáratták. Azt még amikor apu volt itt, belenéztük azt a írt. Azt hiszem azóta azt kinyitották, de hogy... Hát ide már hozzászoktak a gyerekek, hogy nem focizhatnak. Van rengetegben jelentett, hogy zavar a focizás kint. És aztán meg ugyanaz a nyugdíjas, ott izélt, hogy mai gyerekek már! Nem járnak ki! Igazából én zárattam be, de minden. Amúgy szerintem, hogyha félre tudsz tenni rá, akkor azért egy városban egy jó nyílászáró az csodákra képes. Szóval hát az nem csak emiatt kell, hogy zsibonganak, hangos minden. Az, hogy egy jól záró ablak, az ég és föld. Igen, de azt láthatjuk, hogy azért az országban sokaknak nem erre lesz pénzük. Viszont hát például ugye nálunk szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban például az energiahatékonyságra fordítható pénzt azt megpályáztatták többek között nyílászáró cserére is a lakosságnál, nem pedig kizárólag állami intézményeknek a felújítására ment ez a pénz, mint ami felé pedig mi tendáltunk. És akkor például egy óvodát kiújít föl, az... Tau. Ja, nem, arra nem. Nem, csak hát ugye hallottunk ilyenről is híreket, hogy többszörös áron újítottak föl. Mi? Állami intézményeket, meg önkormányzati intézményeket. Furcsa. MÁV híreink. Megint nem görgetjük magunk előtt a MÁV dolgokat. Gyorsan ledaráljuk, és aztán... Igen. A Magyar Hangnak nyilatkozott a MÁV vezér, Hegyi Zsolt, azt mondta, hogy 5 év múlva a mostaninál jóval pontosabban járhatnak a vonatok. Miért 5 év múlva? Addigra már nem ő lesz a felelős érte. négy év múlva nyugdíjba megy, vagy mi? Hát a MÁV vezérigazgatói track record szerint valószínűleg nem ő lesz addigra a vezérigazgató. Hát az így könnyű, én is megígérek mindent. Hát Orbán is megígérte, hogy 2 év múlva jó lesz. Szerintem 5 év múlva, ha jól van, ez így az sokkal jobb lesz. Amúgy ez lehet, hogy még akkor te leszel, úgyhogy vigyázz, amit ígérsz. Ez nem egy állami pozíció, ahonnan kirúgnak 2 havonta egy ember. De amúgy... De öt év? Csak az 5 évre nagyjából bármit meg lehet 20 éve lesznek hatalmon. Ígérni. Figyelj, az azt jelenti, hogy 20 év alatt elérték azt, hogy pontosan járjanak a vonatok. Azért... Nem. Tehát 15 évvel ezelőtt is azért volt valamilyen szinten a MÁV, ugye? És akkor onnan kellett ingadoznia így föl le. Hát inkább le, igen. Hát most nincs jó helyen, igen, és akkor most 5 év múlva jobb lesz, akkor lehet, hogy olyan szinten lesz, mint egy Gyurcsány alatt. De ez felelősség teljes ígéretnek tűnik, mert azt is mondhatta volna, hogy... Hogy 5 év múlva mostanival hát, jóval pontosabban fognak járni a vonatok, hát nem tudom, csak az, azért... hogy járhatnak. Ja, járhatnak. Ez szóval felelősség teljes kijelentés. Igen, szóval azért, hogyha egy MÁV vezető azt ígéri, hogy talán 5 év múlva pontosan mennek a vonatok, azt mondom, hogy azért ennél nagyobb vállalásokat is hallottam már, főleg, hogyha te felelsz valamiért. Főleg, hogyha mi fizetünk azért, hogy te felelj valamiért. Azért ezek nem ilyen elrugaszkodott ígéretek, mint hogy 1 millió lesz az átlagbér. Itt már valaki azért visszafogadta, hogy figyelj, 5 év múlva lehet, hogy pontosak lesznek a vonatok, és azt mondom, hogy... Pontosabbak? Lehet. Pontosabbak, hogy ennél? Hát igen. Lehet, hogy jobbak lesznek, pontosak nem lesznek, nem biztos, hogy pontosabbak lesznek, de az is 5 év. Szóval azt ígéred, hogy lehet, hogy már holnap is. Szóval, hogyha ilyen feltételes módban... Miért kell azt, hogy 5 év múlva, még azt is, hogy lehetséges, hogy jobb lesz, még azt is csak 5 év múlvára tudom ígérni. 3 év múlva is lehet, hogy jobb lesz. Igen, de szerintem ez korrekt. Ezt a szintű igazmondás már egy erős lépés, előrelépésnek tudom értelmezni. Legalább rosszabb nem lesz, de már nehéz lenne. Nem. Ezt nem mondta, hogy biztosan nem lesz rossz. Azért ezt szögezzük. De Ádám, hogyha most összedobnak nekünk havi néhány millió fizetést itt a nézők, akkor megígérjük, hogy megtanulunk nagyon sokat dekázni. Megtanulhatunk? Lehet, hogy megtanulunk. Lehet, de 5 év múlva. 5 év múlva lehet, hogy már nagyon sokat fogunk dekázni. Beírom, hogyha erre egy külön Patreon 10 millió tindít. Forint Patreon összejön, akkor lehet, hogy megtanulunk dekázni. Lehet. 5 év múlva. Lehet, hogy 5 év múlva már jóval többet tudunk dekázni. Így van. Ezt meg tudjuk ígérni, hogyha támogattok. Ennél többet sajnos nem lehetséges. De hogyha megkapom a MÁV-ot is, mint felelős pozíciót holnaptól, akkor ezt én is meg fogom tudni ígérni. Bocsánat, akkor kezdjünk el versenyezni. Én azt ígérem, hogy 4 év múlva sokkal pontosabb. 3 év múlva már lehet, hogy pontosan. Ajaj. Alám ígértél. Na jó, de most elviccelődünk itt a Hegyi Zsolton, hogy mit mondott. Ez csak egy kiragadott mondat. Jelenleg 75%-os a menetrendszerűség az összes vonatra nézve. Havi 100 000 vonatból csak 25 000-nél van késés. Ú, ez japánok mit szólnának ez amúgy? Valószínűleg lemondanának az összes. Ez jobb arány annál, mint ami a nyilvánosságban gyakran megjelenik velünk kapcsolatban, de rosszabb a számomra irányadó mutató számoknál, legalább 85-90% között kéne de lenni. Most nem azért csak, hogyha valaki jár a MÁV-val dolgozni, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk 10-szer jár oda-vissza. Uh-huh. Akkor már minimum 2-szer, 2-szer 3-szor a héten elkésik az a vonata. Nem. A helyzet nem ilyen egyszerű, és mindjárt kitérünk arra, hogy miért nem, de csak még le akarom ezt szögezni, hogy itt azt mondja, hogy ezt a mostani 75%-ot, ezt 85-90-re tervezi fölhúzni 5 év múlva. Tehát ez az, amit mondott. Ez is valami. Ez az ígéret. 5 év alatt nagyobbat is lehetne álmodni, de jó. Elmondta az ügyben, azért is optimista ennyire, ja. Mert a késések fele a pályahibák miatt van, a MÁV pedig 2 milliárd eurós pályarekonstrukcióra készül, nagyon jó. Mindig csak készül, mindig csak jobb lesz. Mit csináltatok eddig, bazeng? Mit csináltatok eddig? És hirtelen minden jobb lesz, hirtelen minden meg lesz ígérve, 15 év után, hogy majd jobb lesz. 15 év után már megmerik ígérni, hogy valamikor jobb lesz. De mi, és mi volt az előző 15 évben a MÁV? Nem érdekel, ugyanazok feleltek, csak más az érnek a feje. Hogy van az, hogy itt vagyunk 15 év után, és na jó, most már van kihívó, na jó, akkor megígérik, hogy talán jobb lesz, büdös jobbályok, és dolgoznunk kell. Most kösz szépen, hogy erre kényszerítettetek. Na jó, talán jó lesz nektek, jó? Most már hagyjatok békén, még kapunk 15 évet? Léci. Azt mondja, Egy Zsolt, hogy a MÁV-nál 75 igazgató dolgozik, átlag 2 milliós fizetésén, hát de hogy ők az összétszámnak csak a 0,2%-a. Az a 75 dolgozó. Ami én elhiszem, hogy a MÁV amúgy egy rohadt nagy vállalat, és hogy kell mindenféle vezető bele, de ilyenkor mindig az merül fel bennem, hogy ez a 75-2 milliós fizetési dolgozó 0,2%-a az összétszámnak, ezt miért nem emeli ki amúgy, hogy mennyi a hány százalék az össz bértömegnek, az a 2 milliárd forint, amit kifizetnek rájuk, vagy mennyi. Nem állítom, hogy a MÁV a világ leghatékonyabban működő szervezete, de azért ez a vezető arány nem kiugró. Mondta hozzá téve, hogy január 1-től átszervezik a cégeket a hatékonyság érdekében. Tűkön ülünk, hogy lássuk, hogy ez hogy fog kinézni. Viszont... Hogyha szigorú szabályozás mellett, nem is mondok ilyet, mert mágián leszek elégetve. De nem annyira működik szerintem ez a MÁV így állami kezekben. Ja, privatizálnál? A szigorú szabályok mellett de privatizálnád. Hát ezt ilyet csinálni, hiszen csak... Szigorú szabályok mellett, amit betartatnak. Hiszen csak a profitábilis oldalát privatizálta. A gyesebb? Szállítmányozás. Ja. Ami elméletileg ugye ez a konstrukciója az egész vasúti... És ez működik? ...gazdasági szegmensnek, hogy akkor tehát, hogy jönnek bevételek onnan, hogy dolgokat szállítasz ide-oda, uh-huh. kínai árukat, és akkor ugye ebből a pénzből pedig fenntarthatod a személyszállítást, ami hát nem lesz annyira jövedelmező. Nyilván ahol megpróbálják, hogy jövedelmező legyen, de az tény, abban igazolna Lázár Jánosnak, hogy ennél drágább lenne, hogyha ebből akarna megélni a MÁV. Úgyhogy ez a konstrukció is tudna működni, ahol állami kézben van a szállítmányozás is, és a személyszállítás is, hogy a kettő az így eltart tartja egymást, meg hát fenntartja egymást. Nyilván amúgy a tehervonatokat senki sem szereti, hogyha egy tehervonat pályája mellett lakik. Én is éltem amúgy kollégiumban, úgyhogy a vonatot járt el, és akkor mindig, mikor ment a cukorrépa Ausztriába, akkor meg kellett állítanunk a filmet, mert nem hallottuk. De mondjuk a kollégiumfalai... Hogyha viszont úgy kérdezed meg, hogy 5 perc gyalog a vasútállomás, és akkor felszállsz és mész a dolgodra, akkor viszont már egy sokkal jobb konstrukciónak tűnik. Hát igen, csak bele kell számolnod, hogy fél órát késik. Nem, most az ideális esetről beszéltünk, Ádám. Sajnos viszont nem ideális esetről számol be Vitézi Dávid. Ez a Vitézi Dávid. Ő is mindig itt méltatlankodik, pedig hát a MÁV vezetése mindent megpróbál, látod? Így van. 10-ből 7 vonat, azt mondja. Novemberben 10-ből 7 vonat volt pontos, ez enyhe romlás októberhez képest, írja Hegyi Zsolt. 10-ből 7 van, ez nagyon jó. Mm-hmm. Az igazgató szerint a késések oké, hogy olyannyira szoros kölcsönhatásban vannak egymással, a magyar vasútvonalak, hogy csupán 3-4 érzékeny ponton egyszerre egymással párhuzamosan történik valamilyen természeti vagy műszaki havária helyzet, akkor ez már az egész ország vasúti közlekedését képes negatívan befolyásolni, és egyetlen ilyen rossz nap képes elrontani egy egész hónapnak az adatait. Vitézi ezzel nem értett teljesen egyet, mert ő meg azt mondta, hogy szerinte nem érdemes ilyen országos adatokat nézni, ahol a gyakorlatilag ez az elővárosi közlekedés, ami viszonylag pontosan működik, az felhúzza. Mm-hmm. Vagy például... beleszámítják lehet a tehervonatokat is, és mondjanak ilyen. Képzelhető. A MÁV azóta ad ki külön közleményeket a járatok pontosságáról, amióta Vitézi Dávid fővárosi képviselő előásta az eldugott statisztikákat és értékelte azokat. A MÁV oldalán nyáron között menetrendszerűségi adatok szerint 24 júniusában a magyar Intercity 42,9%-a volt pontos, azaz késett kevesebb, mint 5 percet. Júliusban 36,38, augusztusban mindössze 32,8%-uk. Aztán hirtelen leállt a részletes adatszolgáltatás, majd a MÁV saját grafikonokkal jelentkezett. Hegyi Zsolt szerint meg ez nyilván azért van, mert ebből egy komplexebb képet láthatunk, ami sokkal jobb annak, aki olvasgatná a késési adatokat. A vasúti adatok után december közepéig publikálják majd az autóbuszos közlekedésre és a hévra vonatkozó adatokat is, viszont januártól ezeket majd egyetlen közös integrált közlekedési riportban fogják bemutatni, ahol a nyers adatokat természetesen már majd nem láthatjuk. Amúgy a MÁV-nak jól jönne egy AI, biztos nagyon hasznosak ez a 25-75 vezető is, de hogy ha valamire jó már az AI, az, hogy betáplad az összes adatot, hogy milyen vonalak vannak, hol mennyi meghibásodás volt az elmúlt években, hol mennyi ember akar menni, hol mennyi késés, és egész jól tud ilyen big datákkal dolgozni, hogy leszűrni, hogy mit érdemes felújítani, hogy érdemes még optimalizálni a menetrendet, stb. Erre például, vagy használhatják azokat a gombákat is, de erről a világjegyből beszéltünk, hogy, mert ők az optimális útvonalat nagyon jól tudják, de hogy biztos használnak ilyeneket, csak félek, hogy nem biztos, hogy mindig a szakmaiság győz, amikor döntések vannak. Én is tartok ettől, Ádám. Van egy ilyen. Úgy tűnik, mintha nem mindig az lenne a legfontosabb cél, hogy szakmailag hogyan lehet a legjobban megoldani ezt a problémát. Az kurva fontos, hogy a Lázár János kastélyához az út az föl legyen újítva. Nem a Lázár János, azért nem a kastély... Jó, nem a kastélyához, hanem a kastélyához vezető úthoz vezető útszakasz. Jó, de az ő kastélya? Hát ő azt mondja, hogy nem. Na, hát akkor nem. De a cégének részben a tulajdonában van. És ők laknak benne? Na hát... Bocsánat, hát ilyen személyeskedő kérdéseket... Kérem, uram. Nem, oda csak fotózkodni járnak. Én tudom, hogy melyik utcában lakott, de akkor lehet, hogy már nem ott lakik. Ja, hát mindegy. Na jó, hát ez csak így a napi MÁV hírek, igen. De még miért tovább megyünk, az orrunkra lett kötve pár nagyon fontos dolog, egy nagyon fontos info, amit át kell adnunk a kopasz csimpánzról. Vagy először hallgassuk meg a Borkát, és utána elmondom az infókat. Figyelj, már nem sokszor játszhatjuk be ezt a dolgot, és nagyon sokat dolgoztunk vele. Megszakítjuk adásunkat. Nem tudod még, hogy mit vegyél karácsonyra? Ha szeretnéd meglepni magadat, vagy a szeretteidet, és mellette támogatnád a munkánkat, akkor nézd fel a kopasz csimpánz webshopra. Végre megjelentek a karácsonyi mörcsök. Van csúnya pulcsi. Egy másik színben is van. Meg van egy ilyen nagyon szép bordó pulcsi. Egy nagyon jó idézettel. Igen, még van egy sapka is, kétféle, két színben, és elérhetőek a régóta várt cipzáros pulóverek is. A cipzárral óvatosan. És egy teljesen új mintával, ami a világjegyes minta. Tehát tele vagyunk termékekkel. színes bögreink is vannak. Nagyon sokféle mintával. Ez a legújabb, a karácsonyi. És emellett vannak vászontáskáink továbbra is. A karácsonyi szezonra visszahoztuk a márciusi kollekció legkedveltebb mintáit. Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat. Nézzetek szét a Kopasz Csimpánz webshopban. Kihagytam valamit? Boldog karácsonyt kívánunk! Boldog karácsonyt kívánok! Nézzük, mik lettek az orromra kötve. Mm. Az a lényeg, hogy ha még mai nap, az a 10-e, december 10-e, amikor a vágott kimegy, ma leadjátok a rendelést, akkor tuti megkapjátok karácsony előtt. Szóval ez az azt hiszem a limit. Azért van így kiszámolva, hogy figyelj, még a héten bármikor leadjátok, a nagy része szinte biztos, hogy ki fog menni, csak így ki lett számolva, vagy vissza lett számolva, hogy mennyi idő a szállításnak, mennyi idő megcsinálni, mennyi idő még berendelni a cuccot, hogyha elfogyott az alapanyag, szóval így a legrosszabb szenárióval számoltunk a 10-ének, hogy ha máig megrendelitek, akkor tuti kimegy karácsonyig, hogyha karácsonyi ajándéknak szánjátok. Valószínűleg a később is kimegy, meg egy csomó van, ami készletről van, például ez az okni, ez egy csomó van készleten, az új. Nézd, mi menő, ilyen kopasz csimpázos. Szóval vannak dolgok, amit nem kell egyáltalán rögtön föl lehet adni, de próbáltunk a legrosszabb szenárióval számolni. De utána is még lehet nyugodtan rendelni, és valószínűleg ki fog menni, de biztos, ami biztos, jó. Igen, és vannak raktáron termékek. Próbálunk mindig raktáron termékeket tartani, de amúgy ennyi fajtánál amúgy nem könnyű. Ez külön művészet, rájöttünk ez a webshopozás, hogy tényleg most már van lassan 20 fajta mintánk, több fajta szín van, mindenből van 5-6 fajta méret, és hogy hogyan raktározol, ez egy logisztikai, majdnem azt mondtam, hogy rémálom, de kihívás. Hát kihívás, igen. Meg most például volt olyan, hogy elfogyott a szín az egész európai készletről, ami a világjegyes pulcsi volt, és akkor kellett választani újat, és most ilyen tök jó kéket választottunk. És az, bocs, hogy ilyen sok a promó, de amúgy ebben a karácsonyi időszakban a saját webshopunkon a bevételünk egy jelentős részét ebben az egy hónapban termeljük meg, amit majd jövőre felélünk. Szóval azért van ennyi promó, mert ilyenkor termeljük meg azt, amit majd, nem tudom, január-februárban a YouTube se fizet nagyon meg. Na mindegy. Előre dolgozunk. Ez ilyen. Úgyhogy köszi szépen. És még az van, hogy még van egy egyszerű, azt írta Borka, egyszerű és ultra biztos megoldás, ajándékkártya. Már elérhető. Lehet ajándékkártyát is venni. Azt úgy tudtuk megoldani, hogy azt csak külön lehet venni, és azt így digitálisan kapod meg. És akkor azt le lehet vásárolni. Szóval, hogyha valakinek digitálisan akartok ajándékkártyát adni, vagy kislet nyomtatni, az a lényeg, hogy akkor ilyen ajándékkártya is van. Ezt is lekopisztuk a VR-ra, mint hogy ezt is kitaláltuk. Az a lényeg, hogy ma rendeltek, akkor ez még tuti kiér. Bármi van, szoktunk írni, hogyha talán valami tovább tart, mint most a sapkáknál volt, hogy egy kicsit tovább tartott, amíg bejöttek, de ha valami kérdésetek van, vagy valami, akkor az ügyfélszolgálatnak írjatok, Ildi nagyon kedvesen fog válaszolni, de ne a kommentekben, mert ott nem tudjuk megoldani, hanem az ügyfélszolgálat. Direkt van egy ügyfélszolgálatunk erre. Érted? Néha jönnek vicces dolgok az ügyfélszolgálatra, ezt pontban néztem, hogy kapjátok be. Így kezdődik. Olyan kényelmesek a cuccékotok, hogy sokat szóra rendelem kell, de nem merem hordani, hogy nehogy tönkre menjen a mosásba. Minőségi anyagokat használunk, de hogy meg összezavarodtam, hogy tök jó, de hogy miért kapjuk be? Azért szerintem nyugodtan hordjad amúgy. Nem fog a mosásba tönkre, vagy nem most ki. Az is egy megoldás. De amúgy igen, nem nekünk jön az e-mail, hanem az ügyfélszolgálatnak, szegény Ildi megnyitja az e-maileket, azt olvas, hogy kapjátok be, az ügyfélszolgálatos munka az meg egy külön művészet, mert azért néha jönnek érdekes dolgok, meg kérések, meg minden. Csak türelmesen és kedvesen. Jó. Köszönjük, támogat minket. Igen, link a leírásba. Jó, van ez így. Szóval, világhíradó. Világhíradó. Világhíradó. Az múltkor is világhíradó volt. Azóta megint változtatott. Hát ez az, a világ az nem marad, csak úgy nyugton. Ez a probléma. Nem lehet, ha volt egyszer átnézni, azt kész. De lehet azt is, csak annyi minden történt már ebben hát amúgy éppen a múlt héten beszéltünk ezekről az eseményekről, és múlt csütörtök óta, ugye most van hétfő, annyi minden történt, hogy úgy éreztem, hogy muszáj erre visszatérnünk. Haladjunk akkor közelről. Románia. Érvénytelenítették a román elnökválasztás első fordulóját. Teljesen újraindul a folyamat. Elképesztő. Ugye volt az elnökválasztás első fordulója, ahol a Georgescu bekerült ugye a második fordulóba, és ez egy ilyen furcsa anomáliának tűnt. Először az újraszámlálás után úgy tűnt, hogy minden megy tovább a medrében, és lesz egy második fordulója a választásoknak, és akkor az Asconi meg a Georgescu közül választhatnak a románok, meg hát a romániaiak. Úgy tűnik, hogy mégse így lesz. Utána az elnökválasztás első fordulója után ugye lement a parlamenti választás, amit viszont úgy tűnik, hogy akkor ezt elfogadták. Nyilván amúgy volt erre is hatással az elnökválasztás első fordulója, az látható, hogy nagyon megerősödött a szélsőjobb Romániában, de most jelenleg úgy tűnik, hogy akkor a szélsőjobbon kívüli összes erő összefogva tud majd kormányt alakítani, de mégis úgy tűnik, hogy meg kell ismételni a román elnök választást, mégpedig azért, mert befolyásolási kísérleteket sejtenek az elnökválasztás körül. Az érvénytelenítés hátterében olyan titkos szolgálati információk állnak, amelyek szerint Oroszország beavatkozott a választásokba. Ki hallott már? Amúgy igen. Sok gondolatom felmerül ez az egész. Egyfelől Oroszország érdekes, hogy hogyan tudta modernizálni a troll szerepét a 21. században. Azzal, hogy tényleg itt mindent kihasznál, az internet adta lehetőségeket, miközben a saját emberi jelöl amúgy elzárja a szabad internetet, az is vicces, de hogy mindenhol terjeszti a dezinformációt és beavatkozik dolgokba, és hogy ezt, ha valaki hatékonyan nyomja, azok az oroszok, és ez nagyon durva. A kínaiak is amúgy nyilván más ilyen helyzetben de vannak, de nem ugye... érdekeli őket lett a román választás. Biztosan nagyon érdekli amúgy őket is, de hát az oroszok közelebb vannak, és valószínűleg nagyobb a befolyásuk, mint Kínának Romániában. De igen, igazad van, ez a hibrid hadviselés, ezt ebben élen jár Oroszország. És valószínűleg ugye amiatt is lehet ez, hogy ott van Amerika legnagyobb katonai erővel, és hát aki fel akarja venni a versenyt, annak pedig más módszereket kell találnia. No. És ez, hogy politikai pártokat finanszíroznak, hogy vagy nem finanszíroznak, akkor maradjunk ennyiben. Itthon? Hát akár. De hát például volt már rá példa, hogy ugye egy párba beszivárogtak, ugye ott volt a KGB Béla, akit elítéltek kémkedésért. Azóta is ott van Oroszországban, a Seattle nem szokta rácsapni a bilincset, amikor kinyár, mondjuk valószínűleg nem teheti meg. De más országokban is látszik, hogy például elméletileg magyar adófizetői pénzekből is mennek támogatások politikai pártoknak, hát miért nem mennének akár orosz adófizetői rubelekből is hasonló pénzek politikai pártoknak. De amúgy valószínűleg a világon az összes nagyhatalom csinálja ezt, hogyha ráadásul, hogyha látjuk, hogy mi is csináljuk ezt, akkor nem csak nagyhatalmak csinálják, emellett pedig az, hogy dezinformációs kampányokat folytatnak, láthatjuk, hogy ez már ahhoz képest apró pénz, nem? 1-2 milliárd forintból fel lehet tartani egy olyan szintű média jelenlétet, mint a Megafon. Ami azért eléggé meghatározhatja a közbeszédet. És azokban az országokban, ahol mondjuk a nyilvánosság nincs is felkészülve erre, ott elég komoly befolyást lehet szerezni ezzel. Az oroszok, amit csinálnak, az rámutat arra, hogy a 21. században milyen gyengeségei vannak a demokráciának. És ez jó, hogy rámutat, eléggé nyíltan rámutat. Szóval nem az van, hogy itt most meglepődünk, hanem elég egyértelmű, hogy milyen hiányosságai vannak, szóval igazából ezt a munkát most elvégezték, de hogy az már kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogy gyakorlatilag emberek millióit lehet behűíteni álhírekkel, dezinformációval. Magyarországon sem ritka az ilyen, csak itt a saját adófizetői pénzünkből hűítjük be a saját adófizetőinket. Igen, és ez nagyon érdekes, hogy ezzel mit lehet kezdeni, mert az a demokráciának vajon demokráciának lehet azt nevezni, hogy megvezeted a választókat. Álhíreket mondasz nekik, hogy rettegésbe tartod őket, hogy gyakorlatilag... Hogy hazudsz például az államháztartás helyzetéről? Hát az, hogy gyakorlatilag nem tudják az információkat, ami alapján dönthetnének, akkor az demokrácia, vagy az azzal, hogy te a pénzeddel, meg a hatalmaddal lenyomod a torkukon, hogy mit kell gondolni, azonnantól nem demokrácia, hanem egy... Demokráciának hanem... demokrácia? Hát nem. Attól még lehet, hogy egy sérő demokrácia, vagy elég, nem megfelelő. Hát meg még mellé alakítod az izét, igen, a választókörzeteket, meg minden összerakva. Nem érzem, hogy demokrácia lenne. Demokrácia papíron. Mint ahogy a Schmidt Mária mondta, hogy ugye orosz választás is szabad, ugye? A Putyin szerint mindenképp, de amúgy én azt hittem, hogy még a végén arra fogod kifuttatni Ádán, amit hát nyilván senki nem szeretne mondani, de hogy például volt már Magyarország történelmében olyan időszak, amikor meglettek hamisítva az államháztartás adatai, és aztán a választások után ezek kiderültek egy lehallgatott beszélgetéssel együtt, ahol beismeri a miniszterelnök, hogy igen, mekkora trógerek. Vissza kellett vonulni, és most már Minecraft szervereket üzemeltem. Igen. Ahogy az nem volt korrekt, hogy ők meghamisították az adatokat, úgy ma sem korrekt, hogy gyakorlatilag a MÁV késési adatokat kell megkozmetikázni. Majd a Nagy Mártonnal is lehet, hogy be... Hát nem ma fogunk kitérni arra, de igen, a Nagy Márton is nagy álmokfutásba kezdett. Szóval a gazdasági adatokat, az egészségügy adatait, gyakorlatilag mindent, a gyermekvédelem adatait, mindent folyamatosan kozmetikázni kell, és minden területen folyamatosan hazudni kell az emberek szemébe ahhoz, hogy fel lehessen tartani ezt a rendszert. És ráadásul, ami még ennél rosszabb szintem, Ádám, nem is beszélünk ezekről a problémákról. Amikor valaki rákérdez, akkor kerülnek elő a hazugságok. De alapvetően, hogyha megnézed azt, hogy mivel akar foglalkozni mindig bárki, aki egy kormánypropagandista, vagy a kormánymédia, ez pedig minden esetben az, hogy mi történik külföldön, és véletlenül se azok az események, amik esetleg nálunk is, nem tudom, felvetnének kérdéseket, hanem mindig azokat a helyzeteket mutatják be, amik megfelelnek a kormánypártok kommunikációjának. Ez a másik fele ennek a problémának. De igen, igazad van, ahogy tehát el van rabolva részben tőlünk ez a demokrácia. Hát nem csak tőlünk, mert érdekes, hogy tényleg az első fordulóban ki az, aki nyert, hogy menj, gyakorlatilag a legvadabb baromságokat állította az ember, de az embereknek valahogy imponált ez, de nyilván az ilyen populista hülyeségekkel figyelemfelhívóbb, mint a száraz tények, mint a politika alapvetően lenne, szóval a populizmus nem véletlenül terjedt el ennyire. De az is érdekes, hogy senki se tudja, hogy lehet, hogy valaki azt állítja, de azért az túlzás lenne, hogy pontosan mi a cél az oroszoknak ezzel, hogy folyamatosan beavatkoznak mindenbe, valószínűleg az, hogy minél nagyobb káosz van nekik, annál jobb. De nyilván, hogy orosz barát kormányokat próbálnak leültetni. Azért az is egy érdekes dolog, ugye emiatt van Grúziában is most a balhé, emiatt van Romániában is balhé. Van egy ország, ahol nincs balhé abból, hogy orosz barát kormánya van. Szlovákia? Hát, nem biztos, hogy pont arra gondoltam. És az érdemes tényleg megnézni ezt a két videót az Orbánéknak az orosz kötődéséről, hogy hogy lett nagyon hirtelen váltás ebben, és... Az Ungvárira utalsz? Már kicsit feltűnően orosz pártiak vagyunk, az oroszok érdekében gáncsolunk az EU-ban, hogyha valahol orosz pártit választanak, akkor szaladunk legitimálni, szóval ez már nyíltan orosz pártiak a kormányunk, ami egy kicsit aggódok emiatt. Azt gondolom, hogy fideszes, nem fideszes között konszenzus lehetne normális esetben, hogy azért az, hogy ennyire nyíltan orosz pártiak vagyunk, az nem jó, de közben ugye a Gajd is mondta, hogy az oroszoknak szurkol mindenki, ugye, akinek van esze. Bár azt a másik Korpás Bajusz mondta, Bencsik volt. Ugyanaz. És gyakorlatilag. Szóval az, hogy a oroszok sikeresen ennyire tudják befolyásolni a demokráciát, és orosz párti embereket hatalomra juttatni a környezetünkben, ez azért hosszú távon kicsit aggódással tölt el. Meg az is érdekes, hogy most értem, hogy miért lett megsemmisítve azok után, hogy az oroszok ennyire belenyúlt a választásba, de ez is olyan kettős, hogy most akkor egy választást, érted, ez a demokráciában a lényeg, hogy a nép választ, és ezt el kell fogadnod, de most ugye meg lett semmisítve az eredmény, ami jogosnak tűnik, hogy az oroszok ne szóljanak bele a románok döntéseibe, de közben mikor lesz, amikor ezzel visszaélnek az emberek, hogy megszüntetnek egy választási eredményt, mert nem tetszik nekik, szóval ez is egy olyan út, amit nincs rá jó válasz. Meg kell tenni valószínűleg, hogyha az oroszok ennyire beleszóltak, csak akkor erre hivatkozva, majd később is lehet, hogy valaki beszél, hát olyan kettős érzéseket kelt az emberben, még úgy is, hogy nyilván én se szeretném, hogy az az ember legyen Románia élén, aki ilyeneket állít. Hát igen, sokaknak nem is tetszett, és valóban egy ingoványos talaj, és hogyha megnézed, hogy egy másik alkalommal, ahol talán nem pont ugyanilyen volt a helyzet, de például a Brexit esetében, ahol elég egyértelműen már rögtön utána úgy érezték az emberek, hogy nem hoztak jó döntést, és biztos, hogy nem voltak megfelelően informálva a döntésükről. Mégis a britek ugye kiléptek az Európai Unióból, azt mondták, hogy ott nem lehet mit tenni, hogyha ezt itt sikerült lehozni, akkor most már így fogunk tovább menni. Viszont itt azért egy kicsit más helyzetről is lehet szó. Azt mondja, hogy Klaus Johannis, a hamarosan leköszönő román államelnök civil nyomásra feloldott olyan dokumentumok titkosítását, amik megmagyarázhatják, hogyan nyerte meg az első fordulót Georgescu, akit korábban mindössze 6% körülére mértek. 5 különböző romániai állami szerv által írt 5 különböző összefoglaló zömmel azzal foglalkozik, hogy Georgescu kampányát olyan üzletemberek támogatták, akik a hivatalos adatok szerint ezt nem engedhették volna meg maguknak. Több 10 000 álprofil aktivizálódott az elnökválasztás előtt. hetekkel, köztük olyanok is, amik a TikTok 2016-os alapítása óta léteztek, de alvó állapotban. Na itt már ez nem is csak orosz, ezek kínai vizek szerintem. Emellett mintegy 100 influencert is fizettek, hogy népszerűsítsék Georgescu nézeteit, több mint 85 000 kibertámadást is regisztráltak a választási rendszerek ellen, amiket fejlett anonim technológiák mögé rejtettek. Azt sejtetik ezek a jelentések, amit hát érdekes módon ott nyilvánosságra lehetett hozni, ugye nálunk sajnos 30 évre lett titkosítva, ugye például, hogy hogyan törhettek be a külügy rendszereibe a hackerek. Itt nyilvánosságra hozták, hogy úgy tűnik, hogy azért itt egy eléggé szervezett kampány folyt, és emiatt gondolták azt, hogy akkor talán érdemes újra kiírni a választásokat. Érdekes helyzet, például... 7 millió eurónyi kriptovalutát találtak Georgescu kampányfinanszírozójának nevén. Szóval ilyen is van. És hogy mondja Georgescu-nak most, hogy ezek kiderültek, vannak felmérések, hogy az alapján csökkent a támogatottsága, vagy... Hát erre majd lesz egy felmérés tavasszal legkésőbb, amikor is az új választásokat megtartják. Én nem tudom, tehát az, hogy ettől függetlenül a szélső jobb megerősödött, ez már biztos. Ja, csak azt gondolom, hogy Georgescu, aki tele van összeesküvés elméletekkel, ez konkrétan ez egy újabb összeesküvés. Mert aki már úgyis eljött az összes dolgot, amit mondott, ez csak egy újabb izé, hogy látjátok, a háttérhatalom el akar nyomni, nem engedik a nem tudom, a gyík emberek ezt, stb. Szóval ezt még tematizálni is lehet, ilyen underdogként. Valószínűleg a Georgescu-nak az is volt a nagy előnye, hogy mindent mondott, és azért mindent beláttak az emberek, de utána egy csomó ilyen kijelentését vissza is kellett vonnia, mert ezért, hogy elég volt az első fordulónak a megnyerésére, de a második megnyerésére már nem lett volna elég valószínűleg. Meg így nehéz koalíciót alkotni, hogy ilyen elszabadult hajóágyú, vagy nem. Igen, az meg a másik, de meglátjuk, hogy hogyan fognak reagálni erre. Amúgy nyilván az a válság, ami Romániában van, az a politikai válság, hogy az ottani két nagy párt egyikébe se tudnak már megbízni nagyon sokan, és ezért valami alternatívát kerestek, hogy ott ez egy Georgescu-ba futott ki, és hogy nálunk egyelőre úgy tűnik, hogy egy Tiszába fut ki. Ez két merőben különböző helyzet, és azt hiszem, hogy egyelőre azért szerencsésebbnek nevezhetjük. Hát igen, lehetett volna, hogy a mi hazánkba fut ki. Igen. Akkor azt leállították volna, de hogy De ki tudja, lehet, hogy a Tiszának is mondjuk a államfőjelöltje majd a Gödény György lesz. Azt gondolom, hogy nem biztos, de örülök, hogy nálunk nem egy ilyen alusapkás csávóba futott ki, aki olyan meredek dolgokat mond, amit még egy ilyen baráti beszélgetésben is. Miről beszélsz? Mi az, hogy elszakítja az isteni köteléket a császármetszi, és miről? Te normális vagy? És, ja, hogy most nyerted meg a választást, jó van, akkor nem aggódom a világ miatt. Na ez még a enyhébb nézetei között volt. Hát ez is sokat elmond, nem? Na igen, szóval Romániában békés tüntetések mellett úgy tűnik, hogy megpróbálnak megoldást találni erre a helyzetre, míg Grúziában, Georgiában nem békés tüntetések mellett is megoldást keres. Valaki valamire maszkos, fekete ruhás emberek találnak meg politikusokat, újságírókat, tüntetőket, és vernek össze-vissza az utcán. Itt erről van egy videó a BBC-n, hát ahogy egy... Vajon kinek az érdeke? Majd nem tudom, hogy amúgy ez... Az erőszak az... Nem is az a kérdés, hogy kinek az érdeke. Hát de most... A kérdés az, hogy ki csinálja, hát ugyanis igen. Az államfőjük azt mondja, hogy oroszok. Oroszok? Hogy ezek megint oroszok. Megint az oroszok. Mert mondjuk azzal, hogy ilyeneket csinálsz a közvéleményt, semmiképp sem állítod a saját oldaladra, de közben meg el tudom képzelni, hogy ilyeneket csinál valaki, aki védi a hatalmát, szóval ez az érdekes. Az orosz rezsim újra munkában, Tbilisi utcáin civileket üldöznek, mindenféle fekete ruhás kapucni és maszkos emberek, és vernek össze, ajtókat törnek be. Az ellenzéki irodákban. A tüntetés azóta is megy ott, nem? A tüntetések ugyanúgy mennek tovább, igen. Na, ugye... De hát ezzel meg még keményebb lesz. Nem tudom, tehát a múltkor már beszéltem erről, hogy már akkor is láttam videókat, ahogy jelzés nélküli rendőrök rugdosnak fejbe embereket. Itt most már arról vannak videók, hogy civilek rugdosnak össze embereket. Ilyenkor igaza van a Hont Andrásnak, hogy ez még rosszabb lenne, hogyha ez lenne a Mentzer vita helyett. Hont Andrásban az igen. Ennyivel idézhetne egy Bahárt is. A Hont már nincs az átlátszónál. Tényleg? Átment a megafonba? A helyére kerül? Majd meglátjuk, hogy hova megy. Ami viszont fontosabb, mint a Hont András, hogy Grúziában... Sok minden fontosabb, de hogy amúgy nagyon együttérző vagyok ilyen szinten, hogy nagyon rossz lehet egy fiatalként megélni, hogy már az unió felé tendáltok, van egy remény, egy uniós állampolgár legyél, és akkor most ott vagy, hogy hát lehet, hogy inkább Oroszország felé tendáltok, és én nem biztos, hogy ezt szívesen élném meg fiatalként. Lehet, hogyha ez így marad, akkor nagyon sokan fognak onnan, már most is nagyon sokan emigráltak amúgy Georgiában. Ausztriából, de hogy tömegek fognak elmenni, az Oroszország amikor... karmaiból nem lehet kiszökni, hát ez nem biztos, hogy ez az jól lehet megélni. Hogy a, tehát valamilyen befolyása az EU-nak, Amerikai Egyesült Államoknak, mit tudom én, lehet erről beszélni, hogy milyen befolyása van Georgiában, és hogy milyen befolyása van mellette az oroszoknak, meg a kínaiaknak, meg tudom is én kinek, Iránnak, nem tudom, Törökországnak, de ezzel még talán Orbán Viktornak is muszáj egyet értenie, hogy, hogyha az emberek megszavazzák, akkor ugye annak kéne történnie, de hát az emberek 80%-a egyetért azzal, hogy belépjenek az EU-ba. És ugye innen indultak ki a tüntetések, hogy az új kormány azt mondta, hogy akkor elhalasztja a további megbeszéléseket, mert hogy az EU az nem akar normálisan együttműködni. Ezután nyilván az a 80-90% az meg felháborodott. Ilyenkor egyértelműen kiderül, hogy mit akar az ország népe, és nem hajlandóak mégse azt csinálni, amit az ország népe szeretne. Nem tudom, hogy ez mennyire teszi legitimmé ezt a hatalmat. Szerintem kicsit kevésbé. Hát itt is ugye elméletek megszavaztuk a EU-t, aztán mégis az EU ellen uszítanak minket folyamatosan, miközben valahogy az oroszoknak mindent megbocsájtunk. Hát igen, megszavaztuk a Gyurcsány elszámoltatását is. Ja, mondjuk igen, tudom, hogy Nagyfaró nem értett ezzel, hogy kiszavazta meg, vagy hogy biztos vagy te ebben? Az EU-t. Igen, de hogy érdekes, hogy érted, de nem tudom, a svéd nagykövetet behivatjuk, azért már valami riport van a tévében, de az oroszokat nem hivatjuk be, amikor feltörik a rendszerünket. Ez eléggé kettős mércének tűnik nekem. És közben kibejárkál már a Szijjártó Oroszországba. Gyakorlatilag. Nem tudják elhelyezni a parancsokat, ha úgyis betörnek a gépeinkbe, hogy akkor rögtön nem, még el se kell küldeni, csak átmásolják a fájlokat. De hogy így már ez önmagában is egy borzalmas felháborodást kéne kellene, hogy ennyire dörgölőzünk az oroszokhoz, ennyire egyértelműen, és elérték a sok propagandával azt, hogy az átlag propaganda fogyasztó már inkább Oroszországgal szimpatizál, már Oroszországot szeretne, már az EU-tól fél. Ez óriási nagy bűn, hogy itt tartunk újra, 35 évvel a rendszerváltás után, hogy már megint visszamegyünk a abúzív kapcsolatunkba, visszakanyarogjuk magunkat az exünkhöz. Ahelyett, hogy végre megpróbálnak egyedül a talpunkra állni, hogyha már van itt egy... Na mindegy, szóval ez... Hát láthatjuk, hogy ez mivel jár egy nálunk még szerencsétlenebb történelmi fejlődésű országban. Hát, úgy látszik, hogy ők legalább kiállnak magukért. Hát igen. Volt békésebb időszaka Európának, hogyha megnézed, mi van most itt Georgiában, mi van most Romániában, mi van most Ukrajnában. Hát igen. És valahogy mindegyiknek a középpontjában megint úgy érzem, hogy Oroszország mindig csatolható ez valahogy. Véletlen ott van. Igen, vagy katonákkal van ott, vagy hackerekkel, vagy pénzzel. De valahogy mindig ott van. És akkor még itt ilyen szinten, hogy bár ugye a nagy békét akarjuk, egyértelmű, hogy bárhol, ahol nincs béke, hanem valami balhé van ott, valahogy az oroszokhoz mindig köthető. És mi a nagy békeharcosok, nagyon fontos a béke az Orbánéknak, mégis valahogy a oroszokhoz kell dörgölözni, akik egyértelműen destabilizálják ezt a békét folyamatosan Európában. Én ezt az ellentmondást nem tudom, hogy akarják feloldani. Tegyük hozzá, hogyha Amerikához dörgölőzne, ugye, akkor se dörgölőzne egy kevésbé felkavaró hatalomhoz, mondjuk, mert ők is elég sok helyre oda mentek. Ez így van, de egy szövetségi rendszerben vagyunk, vállaltam velük. Hát igen, meg hozzájuk se kell feltétlenül oda menni és oda dörgölőzni, de azért azt is tegyük hozzá, hogy nem a szomszédunkban szítanak erőszakot. Talán ezek a különbségek, de amúgy lehetne az is igen, hogy egyikhez sem dörgölőzik így hozzá. Mégis inkább azt választotta, hogy lehetőleg mindkettőhöz. Van egy másik ország, ahol folytak az események. Szíriában, ott meg pont kilettek patarolva az orosz kötődésű szálak. Hát azért várjuk ki a végét. Az Assadnak a rezsimje az megborult. 50 év után eltűntek az Assadok. Ezúttal ugye a Bashar al-Assad volt ott az elnök, és már hányadik a sorban. És neki kellett viszont most elhagynia most már Damaszkuszt. Ugye múlt héten még ki kellett javítani, hogy Aleppo helyett Damaszkuszt mondtam véletlenül. Nem is gondoltam volna, hogy 5 nap múlva már helyes lesz ez a nyelvváltás. Úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan átvették a hatalmat a felkelők, és hát most majd jöhetnek a zavaros idők. Az orosz flotta is amúgy elhagyta elvileg a bázisukat, de hát még mindig ott van a repterük is, és a haditengerészeti bázisuk is. Olvasgattam, hogy ezt a rezsimet támogatta főleg, az a 3 hatalom, és mindenkinek volt jobb dolga, mint ezt támogatni. Oroszoknak is most máshol volt a ereje. Még küldtek is katonákat, azt hiszem, amikor már látszott, hogy most kezdik visszafoglalni, ezt inkább visszafordultak, rájöttek, hogy ez már veszett ügy. Ez is egy érdekes helyzet, hogy most ez jobb lesz a Szíriának. Lehetőség megvan, de aztán lehet, hogy ők is olyan szigorúak lesznek, mint például, amit lehetett látni. Amerikaiak honnan mentek ki? Afganisztán. Afganisztán. Igen. Ott felborult egy kicsit az addig fennálló rend. Igen, de amúgy itt a Szíriában azért ez a rezsim, ami volt, nem annyira, mint nálunk, hanem annál sokkal rosszabban, szóval nem működtek rendesen már az állam által, biztos, hogy áram nem volt rendesen, ellátás nem volt rendesen, kaja nem volt. Hát valószínűleg nem véletlenül menekült annyi ember Szíriából, de amúgy a környező országokból sokan, akik pont emiatt a háború, meg az Assad rezsim miatt menekültek el, azok már készülnek is vissza, de... De akkor ez Orbánéknak jó, nem? Hogy visszamennek a szíriai menekültek. Hát azért az nem fognak valószínűleg mindenhonnan visszamenni. Aki Németországba letelepedett 2015 óta, az nem valószínű, hogy, hogy most akkor vissza fog menekülni. Vissza kell menni egy országba újraépíteni azt. Lehet, ami inkább hazaküld egy kis pénzt. Meg lehet, hogy most hiába vették át a hatalmat, lehet, hogy itt is óriási nagy vallási szigor lesz, nem lehet tudni. Meg azt se lehet tudni, hogy kikerül ki ebből győztesen. Most, hogy sikerült legyőzni az eddig regnáló kormányzatot, akkor most majd a kurdokkal például, hogy fognak kijönni, elkezdik egymást lőni. A törökök jártak jól, nem? Hát az ő protezsátjuk vette át most a hatalmat. Ez kérdés, hogy ezután a törökökre szükség lesz-e még? Hát de ott az ellenzékben is több szereplő van, és abból nem támogat mindet a Törökország se, Irán se. Ez is egy nagy kérdés, hogy igen, kinek a támogatása fog a leginkább érvényesülni. Tehát attól még, hogy eddig az Assadra tettek az oroszok meg az irániak, ez nem jelenti azt, hogy nem fognak egy új rezsimre is tenni, és azzal is megpróbálni szövetséget kötni. Hát de nem valószínű, hogy az oroszok nem túl népszerűek azoknál, akik most hatalomra kerültek, mert ők támogatták az előző rezsim. Hát jó, de lehet, hogy nem minden, még nem foglaltak vissza mindent amúgy. Még ott van orosz támaszpont, azt hiszem az egyetlen, ami a földközi tengeren az orosz támaszpont. A kikötő, a hadi kikötő, meg egy kicsit odébb a repterük. Meg vannak, akik ráadásul ennél sokkal többet látnak emögé, és igazi nagyhatalmi egyezkedéseket látnak a hátterében a dolgoknak. Amúgy most ezt láthatjuk, hogy nagyon sok helyen nagyon furcsa események zajlanak le, és hétről hétre alakul át a helyzet. Amúgy itt a kommentelő azt írta, hogy olyan uncsika már a Közel-Kelet, mert állandóan baj van, de én ezzel nem értek, hogy szerintem nagyon izgalmas a Közel-Kelet, csak bár egy átlag ember számára átláthatatlan. Egyszerűen annyira gyorsan változik, annyi érdekellentét van egy országon belül is. És annyi szereplő, akikre nem is számít. Így van, hogy egyszerűen tényleg nem lehet épésszel követni. Nagyon nagy a belépési küszöb, hogy ezt átlásd, hogy rengeteg országot kell, rengeteg történelmet kell tudnod hozzá, és még folyamatosan követned, de fél évig nem figyeled, mi van a Közel-Keleten, és elveszted a fonalat. Én elvesztettem amúgy, sosem vettem föl rendesen, mert egyszerűen tényleg átláthatatlan számomra. És ez valószínűleg azért ez tényleg egy nagyon sok energiabefektetés, hogy ezt mind átlásd, plusz up-to-date is legyél benne. Amúgy ez külön YouTube csatorna lehetne, ami csak a Közel-Kelettel foglalkozik, hogy épp mi van vele. Vannak ki is. Tenne? Hát magyar nincs. Magyar nincs. Ja. Ja. Ugye közben felröppentek a hírek, hogy Assad pedig Magyarországra szökött, de ez ki is derült, hogy egy fake news volt. Fake news, valóban, és hogyha megnézzük itt a Magyar Hangnak a fake news-át erről, akkor nézd csak, mi van ott, hogy lejjebb tekered. Téves feltételezés volt, hogy Assad Budapestre érkezhetett. Rögtön a cikk elején egy 2-3 bekezdéses kis szegmens az erről szól, hogy mit hoztak le, és ezzel szemben mi a valóság. Na. Szeretném, hogyha ezt viszont láthatnánk más portálokon. Máshol is viszont láthatod, ha kiperelett belőlük, és utána többször megfelelő helyre kattintasz. Többször felszorításra. Igen, igen. Nyilván a Magyar Hang is nem volt a legjobb, hogy ezt lehozták, de hamarabb megbízok egy olyan labban a jövőben, ami utána minél hamarabb gyorsan helyreigazít elég nagyban, mint abban, aki nem hajlandó beismerni, ha téved. Ilyen hát szinten. Igen, kormányzati tájékoztatási központ vasárnap reggel között, hogy fake news, hogy Magyarországra érkezett, basszár. És ezt a Magyar Péter is benézte? Magyar Péter is benézte. És ő is elismerte, hogy nem vagy. Néztem a posztját, és ott ki volt készítve a zárójelbe, hogy amúgy ez kiderült, hogy nem igaz. Vigyázni kell amúgy. Ennyivel intézte, de ja. Izgalmas volt ilyen szempontból a hétvége, attól függetlenül, hogy Assad nem Budapestre menekült, attól még a szíriai pátriárka az Budapesten járt, és hát valamit tárgyalt a kormányzattal. Viszont a TASZ szerint, az orosz állami hírügynökség szerint Moszkvában van Assad. Hát amúgy ez nem csodálkoznék annyira. Hát hova menekülnél a helyébe? Lehet, hogy Moszkvánál vannak biztonságosabb helyek, hát de nyilván hirtelen kell. Mint orosz támogatottságú. Hát ember. Jó, de hideg van. Amúgy ez főleg most. Hideg. Hát igen, télen amúgy sok helyen amúgy. Igen. Érdekes megnézni, hogy hogyan áll át egy média, amit hát eddig teljesen a kormányzatot szolgálta ki. Nem megy jegyzetelhet. Azoknak az oldalára, akik jöttek helyettük, elmondták, hogy csak utasításokat teljesítettek, közzétették azt, amit küldtek nekik. Az nagyon ismerős. És hát mostanra kiderült, hogy azok hamisak voltak. Mi? a hírek, igen, amiket el kellett mondani. Az jó védekezés, hogy csak parancsot teljesítettünk. Elvileg ez a Al-Watan nevű újság, ez magánkézben volt, de a tulajdonosa Assad elnök unokatestvére gyakorlatban egy-egyben a rezsim propagandáját visszhangozták, legalábbis eddig. Most viszont már azt írják, hogy új korszak indul, Istennek hála vérontás nélkül, Szíria pedig valamennyi szíré lesz. Ja, ez jó, hiteles egy média, hogy jó, eddig utasításba kaptam, és most más vezet, akkor most már azt mondom, amit ők mondanak, és így, hát igen, nagyon megbízható, akkor mindenképp téged fognak fogyasztani. Lehet ezzel védekezni a médiában dolgozóknak, hogy csak utasítást kaptak, de szerintem normális esetben utána nem kapsz több utasítást, csak a Mekiben. Szóval nem gondolom, hogy aki erre hivatkozik, hogy én utasítást kaptam, hogy az embereket átbasszam, én nem szeretném, hogy utána őt képernyő elé engedni. Hogyha akkor ez eljátszottad a hitelességed, ami médiában egy nagyon fontos dolog. És szerintem az, hogy jó, most már mástól fogom, vagy most már merem az igazságot mondani, utána már nem hiszek neked. Mert utána erre megint hivatkozhatsz. Szerintem aki a médiában ezt eljátsza, a bizalmat, az végleg eljátszotta, és az, hogy utasításra hazudsz, az nem lenne muszáj. Szóval lehetne az, hogy akkor felállsz ott, és nem csinálod tovább. Ezt szerintem fontos arra emlékezni, hogyha itt egyszer M1-esek, vagy bárkik ugyanezt mondják, és ez nem így megy. Nem így megy, hogy csak akkor megváltoztatom a hátteret más színűre. Mondjuk, hogy tegyük fel a Tiszanyer egyszer, és ő ugyanezeket az embereket alkalmaz a saját javukra, azt szerintem visszás lesz, és az ellen fel kell szólalni. Mert pont azt vállalták, hogy ezt az egész kultúrát kipucolják, meg ezeket az embereket kipucolják. Nem azt mondtam, hogy börtönbe raknak mindenkit, aki mondjuk média munkásként dolgozott, de legalábbis nem őket fogják alkalmazni a saját média munkásuknak, hanem elmehetnek dolgozni, amit akarnak. Hogyha ezt csinálná a Tisza, akkor ezzel nem fel kéne szólalni. Egy Fresh Cornerbe szerintem nagyon jó lehet elmenni dolgozni, mert ott nagyon sok hot dog van, ami... De mindig a Fresh Corner. Múltkor voltam egy Fresh Cornerben, és már mondták, hogy a csoki nincsen, mert nagy rajom. Fresh Corner az a mallnak a legjobb húzása volt. Újra oda közelébe lesz egy mall, akkor állom, ott fogsz ebédelni? Nem, de lesz rá akkor. Lesz rá, akkor minden napot fognak látni. Óriási piacirés volt. Ez egy óriási találmány számomra, a hot dog. Hát az, hogy normális minőségű ízű olyan kaját egyél. Az a hot dog az nem a minőség. A nyesedék húst, addig préselik és rakják ízetisítővel tele, és formában öntik, és utána még azt is tele kell rakni mindenféle szószal, hogy aztán valami olyan ízű jön ki, ami vállalható. Szóval öreg, elektronikai hulladékból is lehetne basszus, hogyha ilyen az ízel. Ne átassuk magunkat, hogy ugyanez a párizsi, ugyanezből van a virslés. Mindig ezt magyarázod, de közben a párizsi ettől még az egy kurva jó dolog. Azt meg lehet csinálni jól. Ugyanúgy a virslét és a kolbász is meg lehet csinálni jól. Te amúgy te mondod, aki a kolbász meg kurvára szeret. Igen, de a házi kolbászt amúgy. Jó. Kár, hogy ugye a házi parízert csinál. Senki nem csinál. Nem, véletlen. Azért, mert ez csak ilyen gyári körülmények között. Én tudom, hogy ez egy nagyon kényelmes álláspont azt mondani, hogy igen, hát ez undorító, ilyen pörcökből, nyesedékből, meg vérből van, de bazd meg, mind ettünk már parizeres szendvicset, és jó. Nem annyira jó. Fú, én szeretem. De nem jó. Én szeretem azt is. Jó, persze, gyerekek szeretik, de nem úgy van, hogy mit ennék lesz, és egy parizert, mert akkor már... Hogyha lenne egy Fresh Corner, amiben sushi van, akkor... Akkor már tudom, hogy sokkal drágább, de van... Hogyha lenne kaviáros Fresh Corner... Az persze, de hogy az ilyen sonkák... Szerintem az úton egy közepes kávét bedörrenteni egy izével, egy hotdoggal, szerintem ez pont... De pont és ez egy parizeres szendvicssel? Amúgy egy parizeres szendvicset is vennék a Fresh Cornerbe, hogyha lenne, és hogyha friss lenne. Mert az viszont rohadt szar, ami így be van csomagolva tőled, és akkor ott állnak nem tudom mennyi ideig. Ja, és te megint ez a populista, tudod ki vagy most? Te vagy a... Jól van ez így, Jakab Péter. Persze, ez nem lehet mellélülni a parizer, hát persze Magyarországon, de amikor ember mondják... örül, hogyha parizerre van pénze. Én nem azt mondom, hogy ne egyenek az emberek parizert, csak azt mondtam, hogy... Tudod, mikor ettem utoljára parizert, Ádám? Hogy van jobb a parizernél? Tegna. Értem, mert a népembere vagy, nagyon ügyes vagy, de... Nem, néha eszembe jut, és akkor veszek, és ezért most ez eszembe is van, mert... Igen. Bazeg, de most mit mondjak? Értem, de attól még nem lesz egy jó dolog, hogy valami borzalmas dologból, ízesítővel, meg minden, amit lehet belenyomsz, hogy valami olyan állaga legyen, hogy már ne emlékeztessen arra, amiből készült, aha, és azt megeszed, mert finom, mert megeszem a gumicukrot is, mert finom, de attól még elismerem, hogy az attól még nem egy jó dolog, hogy megeszem, B, hogy ilyenekből csinálják. Friss háztáji parízer, amikor nagyapánnál születeltük a parízert gyerekkoromban, a parízerfákból. A téli szaláminak is a marketingje jobb, mint, mert az is azért mindenből van, de amúgy például azt jobban szeretem sokkal, és amúgy jól marketingelik, mert olyan drága, bár szerintem valószínűleg nem kéne, hogy ilyen drága legyen az alapanyagok alapján. Szóval szerintem a téli szalámi propaganda. Kussa, hogy már az egy hungarikum. Igen, és a kurva drága ahhoz képest, hogy szerintem a, nem biztos, hogy indokolt a drágasága, csak úgy el van adva ilyen prémium terméknek itthon, mert van rajtam a nemes penész, és remélet, hogy nemes penész, de igen. De igen, a parizer nagyon jó egyed akkor. Tudod mi a parizer? Hogyha olcsón akarsz parizert? Kutyaszalámi. Ugyanazt nem csak szerintem mondom, annyira nincs ledarálva, parizer... kicsit több nem... Nem azt mondom, hogy minden parizer jó. 10 évvel ezelőtt, tudom, hogy már infláció szempontjából régen volt, de Debrecenben valami vasútállomás melletti boltban vettünk parizert, és annyira olcsó volt, hogy vettünk egy kilót, mert valami 250 forint volt, és egy szeletet nem tudtunk. Lehet, hogy el kéne menned egy gyár. Én voltam egy gyárból parizert csinálnom. De miért kéne elmennem és megnézni? Tudom, pontosan... Kéne? Mert azt tudom. Eszed, ha tudod, hogy nem nézed meg, hogy miből készül, tudom. Addig eszed, azt sokat elmond, nem? Nem vagyok hajlandó megnézni, hogy mit teszek, inkább az áldott tudatlanság. De nem, Ádám, tudom, hogy nem ez a legegészségesebb dolog. Vannak nem is ezt teszem egyfolytában. De ettől még, hogyha finom, akkor hadd egyen már, mert azt is elmész, megeszed az izét a Mekiben a hamburgert. Azt is tudod, hogy nem az a legegészségesebb dolog, a gyors kaja. Így van. És mégis de néha azt mondod, hogy nem ismered ehhez el. Van kedvem. És nem mész el megnézni, bazd meg, hogy a gyors kajádába. De nem is validálom, hogy milyen jó dolog. Oda van írva 100% marha. A Parizsira legalább az van írva, hogy... Amúgy vannak parizerek. X% nyesedék. Hús tartalmazhat. Vér. Na mindegy. Szóval... Kisült vér. És néha nem is darálják össze rendesen, kicsit még a porcokat is érzed. De ez a rossz parizert azt ne edd meg. Na jó, mindegy. Nem, meg tudok enni parizert, csak tudom, hogy azért ennél magasabb is tehetem a lécet. Amúgy az milyen rossz? Hogy az a nem, hogy nem tudod most akkor parizsi vagy parizer. Ne. Már alapból miért van két neve? Tudod, milyen, ennél még rosszabb. Aminek szaláme is. Úgyhogy eszembe jut a gyerekkori, mondjuk én nem voltam sose menzás, mert otthon ettem. Tudom, mire gondolsz. Na, mire gondolsz? A rántott párizsira. Az tényleg teljesen indokolatlan. Nem amúgy, mert van sült párizsi is. Rántott párizsi, az a leért a magyar gasztronómia mindennek a legalját, szerintem. Csoda, hogy nem sül ki belőle a víz tényleg, de hogy... Hát azért van bundában. Megrántod a parizert, az meg aztán tényleg lehet aztán kutyaszalámi is, ki tudja, hogy mit rakni. Mi lehet ennél amúgy zeljebb? Azt nem értettem, hogy mi szükség van kirántani a párizsit. Azt nem értettem én se. Egy azt, hogy olcsóbb, mint hús. Venni. De úgy tűnik, mint egy hús. Olcsóbb. Szerinted a... Rántott gépsonka. Lehet, hogy a iskolában a menzák sem nem a legtöbb pénzből gazdálkodnak, miközben fizetni kell külön érte, és mondjuk egy csomó országban, ami ingyenes menza, az sokkal minőségibb, de az már egy másik kérdés amúgy. Hogyha északiektől valamit át akarunk venni, akkor első körben lehet azt venném át, hogy ugye az Amerikában. Oktatás is fontos, de hogy legalább mindenki normálisan tudjon enni, az, akinek otthon nincs lehetősége, és kapjon egy kaját rendes. Az, szerintem az a nulladik lépés lenne. Amúgy Amerikában is volt erre nem olyan rég precedens, ugye a Covid alatt kitalálták, hogy mindenki kapjon ingyen étkezést az állami iskolákban. Legalábbis sok helyen működött ez, és látszott, hogy sokkal jobban működik, mondjuk csak a rászorulók kapnának, mert akkor ugye el kell érte, így szét. Egyáltalán folyamodni kell érte nagyon sokan, akik a határon vannak, hogyha 1-2000 forinttal többet keres valaki, akkor már kiesik az alól, hogy nyilván amúgy valahol meg kell húzni a határt, de kiesik az ingyenesség alól. Tesz jót, szerintem a suliban sem, most te ingyen kapod, én nem, és akkor az ilyen feszültség, hogy ti csórok vagytok, ez ingyen kapod, mi meg nyilván állam adjon mindenkinek egy ebédet ingyen, bazzeg. Ennyire van talán... Van ingyen ebéd? A gyerekeknek jó lehetne, igen. Nem, mert az sem ingyen ebéd, mert az adóddal kifizeted. Az állam kifizethetné az összes gyermeknek az ebédjét. Így van. És akkor erre lenne a gyerekeknek ebéd adó. Igen. Ennyivel többet fizetnénk be, még úgyis, még sok pénzünk maradt, úgyhogy miután befizettük az összes adót. Amíg van pénzed, addig nem fizettél elég adót. Igen, és ezt még akkor befizetheted, és akkor legalább minden gyerek kap reggel egy parízer, egy szendvicset. Aztán egy rántott parízer. És aztán még... Egy párizsi szendvicset. Még egy párizsi szendvicset. Egyszer csináljunk húsnyesedékeket, itt hozok neked, és addig daráljuk meg vére tüntünk be, és utána belerakok még valamit, amitől összeáll, és megeheted. Csontról mechanikusan leválasztunk húst. Á, már szerintem nem is törődnek ez, hogy leválasztják. Beledarálják azt is, ha kell. Jó az. Figyelj, ez az eredménye. Gondolkozom, hogy ilyen gyárakban hogy van, hogy így, hát ezt nem sikerült annyira ledarálni, ez menjen kutya szaláminak. Hát ez az egyen jobb, ez mehet emberi fogyasztásra. Ember szaláminak. Ja, Istenem, az, na, megvoltam egy parizer vita. Most ennél egy jó parizer. Igen. Amúgy akkor már inkább elmétek Hungarikum volt az Erhangerén egy kiírás, hogy valami külföldinek nagyon beleszerelmesedett a rántott húsos szendvicsbe, és én azt támogattam. Az a rántott húsos szendvics, még ha van benne egy uborka is, hát az fantasztikus tud lenni. Azt jobban támogatom. És az legalább tényleg Hungarikum. Viszont mindig kilóg a szendvicsből a rántott hús, de csak azért lóg ki, mert nagyon a szélére rakják. Ott én kötelezővé tenném, hogy a napi átlag szendvicsről rakjanak ki minden nap egy röntgen felvétel, meddig van benne. Ja, igen. De hát visszatömködöd, és akkor pont jó lesz, nem? Igen. De amúgy vannak, csak ezt akartam mondani, azt hiszem, hogy vannak ilyen hentesek, ahol saját maguknak csinálják a párizsit, és ott lehet minőségibb dolgokat venni. Csak most mondom. Már nincsen baj ezzel? Lehet, hogy a házi dolgok abból is minőségibbek, mint a tömeggyártott termék, amit nem tudott otthon. Vagy csinálj házi. Nem, de ezt soha nem állítottam, hogy nincs különbség Párizs és Párizs. De te az izébe veszed, nem? A boltban. Igen, és amúgy ott is van. Rá van írva, hogy 80% hús. Jó, mondjuk az a hús, az a nyesedék, meg porc, de... Nem, a porc az nem hús. Akkor az 80% állat, azt kell írni. Igen, mert a vér se, hát... Igen, a vér se hús. Én értem, hogy te ezt ilyen publicity stuntnak gondolod, mint a Jakab Péter. Nem jó, de most azt is lehet mondani, hogy nagyon szeretsz cigizni, de hát attól még nem lesz jó. És attól, hogy tudatosabban az emberek azt gondolják, hogy szeretnének egészségesebbek lenni, és miért ne akarnának tudatosabban étkezni, akkor lehet, hogy abból a pénzből, amit a Párizsra költesz, lehet mondjuk zöldségeket is venni. És jobban jár mindenki. Igen, és mindenki a gyomrod is, te el. Is, nem mindenki tesz, hanem csak... Meg ne lássam, hogy egyszer egy egészségtelen dolgot csinálsz. De nem erre gondolok. Egyszer stresszelni látlak. De ez a ferdítés, ez megy ilyenkor csak ide, attól még ezek tények, hogy Magyarországon nagyon sokan nem biztos, hogy 10-ből 10-szer valószínűleg a Párizsi felé nyúlnak, ahelyett, hogy mondjuk valami egészségesebb irányba, akkor lehet, hogy érdemes ilyen helyzetben elmondani. Szerintem nem olyan Magyarország, hogy mindenki csak így néha ingyenségnek vesz egy Párizsit, hanem arra van csak pénze, és még az is drága. Ezt kettő meg nem méri fel, hogy mit teszik amúgy. Hogyha erre van pénze, mert ez is drága, akkor nyilván basszus. Nem erre mondott te se, hogy akkor vegyen helyet. De te meg magadtól veszel, az már ez egy súlyosabb. Nem érdekel, Ádám, azt fogom menni. Megvehetnéd a kaviát minden nap. Mégis a Párizsi felé nyúl. Úgy szólt, csak erre, hogy megveszi a legolcsóbb fehér kenyeret, és akkor rárakja a Párizsit, és a tetejére egy kaviárt. Ezzel mégis csak tudja, hogy hol a hely. Valahol ki kell spórolni a kaviár árát. Jó, van ez így. Amerikában is. Várja, nincs időm. Lejárt. Jó. Erre majd visszatérünk holnap. Lejárt a nagy párizsi megbeszélése, de ez fontos volt szerintem, hogy ezt nem döntöttük el. A hazai dolgokig el se jutottunk, pedig annyi minden érdekes dologról kell beszámolni. Úristen, Pintérnek a meghallgatása. Olyan dolgokat mondott a Pintér Sándor, belügyminiszter úr Ádám, hogy az egész párizsi vitát elfelejtett tőle. És a nem is volt a papbács, akivel bífeltem. Jaj, majd holnap, de várom, jó? Mindezekkel sajnos holnap kell visszatérnünk. Mert holnap mi ismét itt teszünk. Csak ki mindig elfelejtett, kezdjük az elején. Igen. Igen. Meg fog ölni a borka. Mondta, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy ma lehet utoljára úgy rendelni, hogy tuti megérkezzen. Ezt azt még hittem, elmondom. Hogy kihangsúlyoztuk már, de nem. Jó, okay. A végén is kikem elfelejtették az emberek, mert a Párizsin elterelt. A Párizsival elterelted a figyelmet. Most tudod, mi lesz? Kopasimpasz helyett az emberek Párizsit fognak venni. Ezt hát érted el. Azt is kéne árulni, Ádám. Talán gondolni kellett volna erre is. Igen, basszus. Nem csak vért rakunk bele, hanem valami aranyszínezéket, és arany Párizs lesz, és akkor el lehet adni ilyen luxus terméknek. Csokiféle arany párizsi. Nem, és a közepébe még ilyen. Lehet rakni, hogy tudod, a közepét kiszedik néha, és akkor kolbász van benne. Van ilyen is, azt hiszem. Na, a párizsiban. Van ilyen is. Ah, kaviár lesz benne. Kaviáros párizsi. Az a legfurcsább dolog lesz a földön, és csak ezért vesznek az emberek. De most még azt nem lehet kapni, de minden más lehet kapni a kopasimpánzon. Igen, amíg nincsen kaviáros párizsi, addig van zokni. Így van. Mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.